We're gonna celebrate and dance for free. One more time, and get the feeling for free. We're gonna celebrate and dance for free. One more time. potrójne pasmo przenoszenia. To jest letnie wakacyjne wydanie tej audycji. Audycji, w której przywołujemy sceniczne występy duetu Daft Punk. Był, przypomnę, rok 2007, kiedy w paryskiej sali Omnis Peoch zarejestrowano wciąż jeszcze słyszany występ Guy Manuela Dubemcristo i Toma Bangaltera. Nasi bohaterowie w owym czasie mieli na swoim koncie doskonale przyjęty debiut Homework, kapitalny Discovery, który zaowocował również anime musicalem i do tego wszystkiego chyba najsłabszy w tym układzie Human After All. Ale tak przedstawiała się ta dyskografia, jeśli idzie o pełnometrażowe albumy. Bowiem słyszany wciąż Alive 2007 wpisuje się w dwa koncertowe wydawnictwa duetu Daft Punk. Ten pierwszy został zarejestrowany w Birmingham 8 listopada 1997 roku. Dekada w muzyce elektronicznej to cała wieczność. Zatem w drugiej części naszego spotkania, wypełnionym właśnie live'em z Wielkiej Brytanii, będzie można porównać, jak ewoluowała muzyka Francuzów. Karty w każdym razie odsłaniam dopiero teraz, bowiem nagranie koncertowe, nagranie z 97 roku jest super bonusem dla wszystkich fanów Daft Punków. Tak brzmieli panowie 10 lat wcześniej. Potrójne pasmo przenoszenia. potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.

1997 i 2007. To właśnie te płyty, będące rejestracją występów scenicznych, wypełniły dzisiejsze spotkanie w Potrójnym Paśmie. Daft Punk byli dziś bohaterami naszego spotkania. W pierwszej części usłyszeliśmy występ z paryskiej Palais Omnisports, a było to, przypomnę, 14 lipca 2007 roku. Z kolei live, który wciąż jeszcze brzmi i zakończy się o godzinie drugiej, to już historia dekadę starsza. Historia z 8 listopada 97, zarejestrowana w Birmingham. Bardzo dziękuję za wspólny czas. W przyszłym tygodniu transmisja naszego występu z festiwalu Lato z Radiem, gdzie wspólnie z Hilkiem Wroną oraz Bertem i Harperem z Radiowej Czwórki przedstawimy wielogodzinny set DJ-ski transmitowany na naszej antenie w sobotnio-niedzielną noc. To będzie before przed festiwalem Lato z Radiem, co stanowi absolutną nowość w tym przedsięwzięciu. Teraz już mówię do usłyszenia. To była, mam nadzieję, przyjemna pocztówka dźwiękowa. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w najbliższą środę o godzinie 11.30. Thank you.